Minęła północ, mniej więcej 4 godziny temu i jedziemy dalej na południe. Temat na ten moment wydaje mi się bardzo interesujący, mój drogi kolego. Kiedyś sztuka jednak była dużo bardziej ekologiczna niż w dzisiejszych czasach. Weźmy nawet muzykę. Instrumenty drewniane były z drewna. Instrumenty dęte, czyli metalowe, były z metali ziem rzadkich. No, rzadka ziemia, wiadomo, błoto, więc takie organy błotne na przykład. A dzisiaj wszędzie plastik, wszędzie sztuczne tworzywo. Nawet struny już nie są ze strunowców robione. Niestety, taka jest prawda i możemy tylko ubolewać, aczkolwiek dzięki takim audycjom jak chociażby nasza audycja Przeminęło z wiadrem się z wącą. Z wąca, tak? Cóż za piękne sformułowanie. No cóż, w każdym razie w drugiej części audycji witają Państwa Krzysztof Siemak i Paweł Paulus Mazur. I tutaj zamilknę, bo muzyka powie za mnie. A propos jedzenia w geografii, to trzeba by się jeszcze zastanowić, czy jest takie pytanie, albo morele, albo morale. I tutaj by się można było zastanawiać, aczkolwiek geografia tutaj, tu chyba chodzi bardziej o geografię taką naszą, wewnętrzną tutaj, polską, że na przykład mogą być nowe imiona, pojawić się nagle, pojawić takie imię Gruboskurian. I co wtedy? No nie wiadomo, nie wiadomo. Jakby to było zdrobniale? Zdrobniale nie wiem, jakby było. Na pewno by każdemu się w głowie pojawiło kilka wersji zdrobnień do gruboskóriana. Z jednego powodu, bo na przykład my w Polsce mamy taką jazdę, że jak chemtriali się przelatują, że hej. No. No, no, jesteśmy słynni z jazdy. Przecież to jest... Tak, tak. I to skrzydlatej. Bardzo. I to skrzydlatej, czyli właściwie to była taka jazda, która unosiła się w powietrzu, czyli unosiła się pewien dystans nad ziemią. Tak. Czyli można zaryzykować stwierdzenie, że czasami traciła kontakt z glebą. To też prawda, ale mało tego, te skrzydła na przykład jazdy konnej, które łopotały na ramionach naszych ówczesnych żołnierzy i jeźdźców, którzy z reguły, husaria była wojskiem naborowym, to nie była regularna armia państwowa, tylko poszczególne księstwa, poszczególni wodzowie polscy, hetmani, mieli tak zwane wojska zaciężne i te łopoczące skrzydła na tych stelażach za tymi wojownikami, one hałasując wprowadzały w przerażenie... Odpędzały muchy, bo wiadomo, że tak. Zwłaszcza te końskie muchy, to tak, konie tak nie lubią tak, tego. Tak samo jak celowo Niemcy stosowali podczas nalotów bombowych na Warszawę Focke Wolf, czyli wilki i foki w jednym. Tak. I one miały specjalne takie głośniczki i szumiały w odpowiedni sposób, który też na odpowiedniej tonacji paraliżował lękiem tych biednych ludzi, na których spadały te niestety bomby. No tak, tak, ale może jeszcze poruszmy przez sekundę inny temat. Ja zaraz powiem jaki, dlatego że następna piosenka, którą przygotowaliśmy, jest w języku niemieckim, więc takie przejście byłoby trochę niezręczne. Poruszysz ten temat, ale ja teraz a propos tych Niemców powiem inną rzecz. Słuchaj, czy w wypadku Niemców które słowo jest bardziej odpowiednie? Starsze czy straszne? Nie, dlaczego? No, oczywiście, że wszystkie słowa są odpowiednie, w zależności od tego, na kogo się trafi. Natomiast wracając do ekologii w sztuce. I tutaj też jest oczywiście nawiązanie między innymi do sztuki niemieckiej, nie tylko. Kiedyś malarze malowali też na ekologicznych płótnach, na takich przaśnych, prawda? Czasami wręcz na desce. Wręcz też. Tak, wręcz na desce. I przetrwało to wszystko do dzisiejszych czasów. Przecież cieszymy się wybitnymi dziełami, wybitnymi obrazami, które mają po kilkaset grafikami. Tak. Natomiast ciekawy jestem, taka grafika komputerowa. Ile to przetrwa? Schwitzt meine Kinder, schwitzt meine Kinder, holt euch die Sonne, holt euch die Sonne, schwitzt meine Kinder, schwitzt meine Kinder, schwitzt meine Kinder. Sato, sato, a my wracamy do naszego tutaj rozważania na temat ekologii w sztuce i tu słusznie zauważyłeś, drogi kolego, że po wyjęciu z kontaktu po prostu z gniazdka dopływu prądu taki komputer przestaje istnieć i wszystko, co ma na twardym dysku, nie będzie możliwe do ujrzenia, tak jak te piękne sprzed kilkuset lat prace w muzeach typu Louvre, albo nasze muzea polskie zawierają też dużo pięknych dzieł sztuki i to jest chyba właśnie związane z tym, że kiedyś używano barwników naturalnych, jagód, różnych owoców, warzyw, na spraszkowanych przykład, kamieni. Nie, no też kamień no jest cierpliwy, poczeka. A grałeś kiedyś w ogóle w Netboya? W kamienie, tak, tak. Aha, i jeszcze jedno. Przez siatkę, bo to taki net. Przyszła mi taka myśl, jak zasypiałem wczoraj, ale to ciekawe, wielowymiarowe. A brzmi to tak. Niebo jest otwarte 24 godziny na dobę. A ja jeszcze mam jedną myśl. Też jak wczoraj zasypiałem, to mi przyszło do głowy, że jak tak stoisz nad... Właściwie może nie tyle stoisz, co skaczesz z kamienia na kamień w rwącej rzece cudzych myśli, to musisz uważać, żeby nie wpaść do wody i nie poszorować po dnie. Sind wir das Wahl? jesteśmy zatem w domu, jak to się mówi, bo ta pani, która przed chwilą śpiewała, nosi takie same nazwisko jak pewien polski reżyser, który kręcił Klosy. Tak, jesteśmy w domu, zrobił nam się taki kącik weimarski. Saksoński. Kolejna audycja, drodzy Państwo, będziecie pamiętać o tym. Kolejna albo za trzy audycje dopiero następna. To jeszcze ustalimy z Krzysztofem. Będzie miała jeden wspólny mianownik i wszystkie piosenki i wszystkie kompozycje będą miały coś wspólnego z saksofonem. Także przed Krzyśkiem poważne zadanie. Za trzy audycje albo za jedną, jak to tam woli. Tak, tutaj takich kluczy, które otwierają i zamykają audycję, możemy sobie wyobrazić bardzo wiele. Klucze, bardzo wiele. Tak, kluczy na podstawie instrumentu, na podstawie języka, na podstawie... Na podstawie miast, na podstawie dzieci, linii papilarnych, na podstawie piórnów kulistych, na podstawie... Tak, jak zaznaczyłeś wcześniej, rzeczywiście w naszych spotkaniach muzyczno-słownych czy słowno-muzycznych zazwyczaj posiłkujemy się muzyką undergroundową, czyli podziemną, ale jest też cała masa muzyki podwodnej i zobaczymy może też... O właśnie, tam pluska fajnie i latimetrię można zobaczyć, ale do czego zmierzam? A mianowicie, się posiłkuję troszeczkę zbudowaniem zdania, a mam trzy tematy na raz w głowie, więc... Nowa generacja gier komputerowych, musimy iść z duchem czasu, Krzysztof. To będzie takie hasło obowiązywać, przynajmniej u nas w kraju, nie joystick, a czujstick. Ale to rzeczywiście tak ma być? To ma być polska nazwa dla tego urządzenia, które pozwala sterować tymi joystick? Tak, bo będzie się czuło... No ale to już mógłbyś wysilić się i ten drugi człon również spolszczyć. Joystick, a ty joystick. No nie, bo joystick to lepiej brzmi, a tam czuj co, czuj operator. Nie, to bez sensu. Poza tym powiedz mi, czy kiedyś prowadziłeś sztaplarkę? Nie, ale wszystko przede mną. Wiadomo, w życiu trzeba podejmować nowoczesne wyzwania. Bye. Turbo Odyniec manewrujący to hasło na dzisiaj w naszej audycji, a teraz przechodzimy do Radio Krzyżówki. Hasło pierwsze, poziomo, wyszydzenie, obrażenie. Wyszydzenie, obrażenie na 7 liter. Hasło kolejne, druga linia, nomen omenklatura na 24 litery. Nomen omenklatura. Hasło trzecie, poziomo, wielka bitwa z krzyżakami na 4 cyfry. Wielka bitwa z krzyżakami na 4 cyfry. Hasło 4. Pionowo. Kapusta, mięso i kartofle na 5 liter. Osoba, która odgadnie, proszona jest o wręczenie sobie wymarzonej nagrody. To bardzo interesująca krzyżówka. Ciekawe, jakie hasło, bo tam gdzieś z tych literek, które z odgadniętych wyrazów można skompletować, powinno powstać jakieś hasło. Powstanie. C3PO. Dobrze, to żarty, ale przechodzimy do rzeczy poważnych, a mianowicie chciałem cię zapytać... Ale czekaj, wróćmy jeszcze do tego, no bo tak powiedziałeś ten temat przewodni i urwałeś to, ten Odyniec. Dosyć trudne hasło wymyśliłeś, bo rzeczywiście... Turbo Odyniec, manewrujący. Tak, ja rozumiem intencje, prawda? Czyli do przodu, Odyniec do przodu tam nie ogląda I żeby świństw nie robić, wiesz. Natomiast nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę, ale teraz już zupełnie poważnie, że czas biegnie na Ziemi inaczej w zależności od wysokości. Na poziomie morza czas biegnie inaczej niż na Monteverestie. To jest interesujące i trudne do wyobrażenia. A łączy się to z tematem twojego Odyńca w taki sposób, że te autonomiczne samochody są sterowane przez satelity. To znaczy lokalizowane są przez satelity i ich kierunek jazdy jest wytyczany dzięki satelitom. Natomiast tam już bardzo, bardzo wysoko, bo to jest, satelity są najczęściej kilkaset kilometrów nad Ziemią, ten czas biegnie jeszcze inaczej. I to rzeczywiście, tą różnicę trzeba było uwzględnić w obliczeniach dotyczących poruszania się tych autonomicznych samochodów, no bo to jednak okazało się, że ta różnica w czasie daje praktyczną różnicę nawet do 10 metrów pomyłki, jeżeli chodzi o lokalizację takiego pojazdu, a to już jest bardzo dużo. To mało tego. Więcej powiem. Na odpowiedniej wysokości w górach rośnie... Wieje wiatr. Rośnie zestaw drzew, iglastych oczywiście, z których się wyrabia lutowniczo, rzekłbym, instrumenty skrzypcowe. Lutuje się po prostu. Gdyby teraz wziąć pod uwagę, że przy wyrębie takich drzew i zbudowaniu takich instrumentów później przez ludwisarzy, można by było dojść do jednego wniosku, a mianowicie, że po wycięciu na odpowiedniej wysokości, powtarzam, między 1100 a tam 1750, coś takiego metrów, tylko to drewno się nadaje jako pudło rezonansowe do odpowiedniego przenoszenia tych dźwięków, żeby ono miało odpowiednie pasma. I ci ludzie, którzy obcinają takie drewno, różnią się w percepcji dźwięku stanowczo od tych ludzi, którzy żyją poniżej tego poziomu i na przykład są muzykami i grają tą muzykę. Tak jak powiedziałeś o tych odpowiednich wysokościach, tak samo zresztą w kosmosie, tam czas w ogóle super wolno płynie i podejrzewam, że taki Gagarin po prostu był noworodkiem. No Gagarin tam może do dzisiaj gdzieś tam w tym kosmosie. Się fruwało, ten czas popłynął tak wolno, że po prostu tak, on tam ale cały z takiego czas... drewna można zrobić bałałajkę i tą łajkę wysłać w kosmos i sprawa załatwiona. Ale jeszcze, żeby uprecyzować, ja uważam, że im wyżej, tym lepiej. ale nie zawsze się to sprawdza. Na przykład w wypadku skoku otyczce i tych ludzi biednych, tak samo podobnie ma się rzecz z żonami sztangistów. One mają ciężkie życie z tymi ludźmi. Z tymi ciężarami życiowymi. No tak, no któż by pomyślał, że korniki mogą być tak muzykalne? Tak to już jest, że aby coś osiągnąć, trzeba włożyć w osiągnięcie tego pewną energię i pewną chęć. I tak na przykład... I pewną pracę czasami. Tak, to prawda. I to jest minus tego. I tak na przykład można by powiedzieć, że plakat mazurski, taki plakat mobilizacyjny, powinien brzmieć, to hasło na nim, zaciągnij się do warmii. A dostaniesz gratis kopyto łosia. To jest tak, taki lokalny napój. I obok Olecka przepływa Filipesku na kajaczku. To właśnie jest taki temat bardzo pięknej urody, bo z jednej strony kajaki, a kajaki to rozlewiska. Tak, a kajak od tyłu brzmi jak kajak, można w obie strony pływać. Dokładnie, w przeciwieństwie do wiosła, także wiosło tak, trzeba dobierać. Tak, wiosło trzeba dobierać bardzo starannie. Długości ręki. Bo to potem może rzeczywiście się zemścić i może być kłopot, jeżeli oczywiście chcemy się płynnie poruszać po wodzie. Tak, ale to wymaga honoru. Tak jak przed wojną, inaczej, w trakcie I wojny światowej jakieś tam elementy honoru jeszcze istniały. Na przykład pilot dwupłatowca wojskowego, dodajmy, czyli samolotu bojowego, jak strzelał z karabinu maszynowego do drugiego dwupłatowca, powiedzmy drugiej strony konfliktu, to jak tamten zlatywał i dało mu się jakoś wylądować, mimo że maszyna dymiła okrutnie, to lądował obok niego i udzielał mu pomocy, jeżeli taka była potrzebna. A na przykład takie uboty, Blue Ubots, smutne te maszyny podwodne, niemieckie dodajmy bardzo precyzyjnie, one nie miały takiego podejścia honorowego. Płynął statek pasażerski albo płynął statek szpital przewożący rannych. Oni po prostu zacierali rączki, puszczali 3 torpedki i byli szczęśliwi. A tam się rozgrywały po drugiej stronie bardzo, bardzo dramatyczne chwile. Ale były też polskie uboty. Dzik to był taki polski ubot. Oczywiście one się nie nazywały uboty, tylko polskie okręty podwodne. Tak, ale nazwy miały takie... Zwierzęce, leśne. Tak, leśne. Tropiące. Tak. Jak to statki dzik, podwodne. Dzik, wilk, było ich trochę, ale tak samo samoloty, pamiętasz? Łoś. Łoś, który lata, to jest interesujące. Dobra, żarty żartami, ale rzeczywiście ta polska technologia wojenna przed II wojną światową, tuż przed II wojną światową, wcale nie ustępowała niemieckiej. A zobacz, co się stało po II wojnie światowej. Przyszedł Iwan i nas zachachmęcił na kilkadziesiąt lat, a Niemcy co? Wywołały wojnę i dostali super subsydia ze Stanów. Po prostu w miliardach liczone. Ja nie wiem, gdzie ta sprawiedliwość była w ówczesnym czasie. Grunt, że teraz jest w miarę okej. No, sprawiedliwości nie ma na świecie. To przecież wiadomo, nie od dzisiaj. Tą sprawiedliwość trzeba sobie wywalczyć albo wycwaniaczyć, że tak się wyrażę dosyć slangowo. Ale celnie. Ale co, czytamy dalej ten scenariusz? Tak, tak, poczytajmy, co tam jest dalej. No, to właśnie ten film, którego Wajda nigdy nie nakręcił. Człowiek z głupoty. Właśnie, i tego powinniśmy się trzymać, bo na przykład Excalibur to nie ostry miecz, a Excalibur to rozkalibrowana broń strzelecka. No ale... Co jeszcze można rozkalibrować, Krzysztof? No tak, ale to takie zacięte masz te skojarzenia. A to przez Niemców wszystko, wiesz, oni zawsze w tych zbrojach. Albo może, oni zawsze broją. Tak. Nie wiem, dlaczego tak tutaj, mówiąc brzydko, czepiasz się Niemców. Przecież słuchaj, czepiam się, bo powiem ci tak, całe życie ciężko pracowałeś, harowałeś. Teraz może też pracujesz, ale już tak mniej fizycznie, bardziej głową i rękoma przy kompie, czy jeżdżąc, pilnując spraw. Nie będę tutaj opowiadał o twoim zawodowym życiu. Którego nie znasz. Którego nie znam do końca, ale tak z tego, co wiem, no to patrz. Popatrz. Ja po prostu Niemcy, wiesz, no co mam powiedzieć? Ja dziecko wychowane. Bo przecież nie byłeś w latach 70. Nic nie wiem, oczywiście, ale Klos, czterej pancerni i tak dalej, namieszało nam w głowach. Teraz, kiedy wychodzi na jaw, to wszystko jedna wielka ściema była. A co ty myślisz, że. Kolego, co ty myślisz, że ci wszyscy brodacze, ta moda wśród młodych kolesi, nie tylko młodych zresztą, że tyle się tych brodaczy pojawiło na ulicach? Co myślisz, że skąd to przyszło? No wiadomo. Podrzucono tylko na rybkę, a ci już łażą, wiesz, tymi brodami. Ulrich von Jungingen, wiadomo. No. A czemu Niemcy tak się otwierają na cały świat, a szczególnie tych, którzy do nich przyjeżdżają w dużych grupach? No bo broda. Kiedyś broda była synonimem oczywiście mądrości, jak to powiedziałeś o tej sowie, że jak mówiliśmy o jedzeniach w geografii, w przyrodzie, o pożywieniu. Rzeczywiście, ten, kto by zjadł wszystkie sowy, to pewnie by zjadł swój własny rozum. No, zobacz, jakby wtedy można było głową kręcić. Nie potrzeba byłoby światowida, prawda? Czyli pogańskiego bożka o czterech twarzach. Albo trygława też miał trzy głowy, wiesz. I to kiedyś inaczej. Słuchaj, o zębach to nie mówmy, bo od dzieciństwa trzeba naszym milusińskim, naszym malutkim dzieciom, wnukom, nie wiem kto tam w jakim wieku jest ze słuchających nas, tak, wpajać zęby. Mycie zęby rano, wieczorem, a jak trzeba to i w ciągu dnia, jak się je na przykład jakieś wyjątkowo wyrządzające dziąsło, no właśnie, zębą pokarmy. A propos zębów, no bo zęby kojarzą się, przynajmniej jeżeli chodzi o świat zwierząt. Z czasem, i z rekinem. Ząb rekina. I tak jak wspomniałeś na początku naszego spotkania o tym dziwnym związku chemicznym sardynian, coś takiego. Tak. To ja pamiętam, no. Jest też taki związek rekinian. Rekinian złota, co jest o tyle dziwne, że złoto generalnie jest bardzo mało reaktywne i właściwie można powiedzieć nie wchodzi w związki chemiczne, z wyjątkiem właśnie rekinianu złota, i to jest właśnie dla pożywka. Ja mówiłem o sardynianie potasu, ale rekinian to nie słyszałem, słuchaj. A delfinian? No, delfinian to jest dla delfinów, wiadomo. A czemu, powiedz mi, no dobra, później. Thank you. Podczas dzisiejszej audycji byliśmy i w górach, i byliśmy w środku autonomicznego samochodu, i byliśmy w kosmosie, i w satelitach, i td., i tp. Ale w myśl zasady jesteś tym, co jesz, to właśnie to jest ciekawe, jaki tu paradoks następuje. Wyobraźmy sobie w górach takiego wilka, który zjada owce, bacy. I co, ten wilk jest potem owcą? Nie, jest baranem. To już wiesz co, nie, bo nas za seksistów wezmą, nie dzielmy na płcie. Ja po prostu chciałem powiedzieć przez to, drogi kolego, że nie ma co się łudzić. Te wszystkie emulgatory, które są w pożywieniu, które można w sklepach kupić, nie sprzyjają naszemu organizmowi. Jeżeli jest napisane, że w maśle jest 82% tłuszczów, domyślę masła, to co jest w tych 18%? A już szczególnie jak na przykład człowiek chce zjeść sobie jakieś mięso, powiedzmy zagorzały fan mięsa, kupuje sobie w słoiku peklowaną głowiznę, tudzież jakiś inny pasztet i tam ma napisane zawartość pasztetu z gęsi 32%. Coś tam, ileś procent. I teraz tak, jeżeli my jemy takie śmieci, to kim my jesteśmy? Nie no, myjemy śmieci, więc jesteśmy czyści, prawda? Ekologicznie jesteśmy, wiadomo, że trzeba się myć. Aczkolwiek ostatnio słyszałem, że również mycie wcale nie jest tak do końca zdrowe. Znaczy zdrowe jest umiarkowane mycie, co tak by to nie znaczyło, ale używanie tych wszystkich współczesnych szamponów, tak? Szamponów, detergentów, to wysusza skórę, powoduje też, że skóra traci swoje właściwości. Ale wiesz dlaczego też tak jest? Tak, derma traci wtedy. Dlatego, że jeżeli wysuszyć się skóra, to zaraz na rynku możesz znaleźć 150 produktów chemicznych z branży kosmetycznej, które to wysuszenie ci jakoś zrekompensuje. I z kolei to, co pozostawi po sobie ten kolejny suplement, powiedzmy chemiczny, urody najprościej mówiąc, będzie wymagało zakupienia następnego, który złe skutki tego poprzedniego załagodzi, tudzież zniweluje. I tak to się kręci. No ja nie wiem, jak ty na to wszystko zarobisz. Za oknem czas biegnie. Tak, tak. Wszystko jasne jest już od dawna za oknem. Czas się od godziny żegnać. No już można dłużej niż od godziny. Zanim się pożegnamy, króciutko. Owocem pazernej bankowości jest czarna lub czerwona pożyczka. To już był chyba ta końcówka właśnie tego scenariusza Człowiek z głupoty. Żegnają się z państwem Krzysztof Siemak, Paweł Paulus Mazur i Mozur, audycja. Mozur. I audycja przeminęło z wiatrem. Z wiatrem. Zapraszamy państwa serdecznie za tydzień. Autopromocja. Terapia Breakdance Hip Hop i Hope for Street, czyli dziecięco-młodzieżowa formacja z warszawskiej Pragi, a także piękne lasy gdzieś pomiędzy Piaskami a Lwowem i zwierzaki, te najbardziej ukochane, z książki Kamila Sipowicza, w której znajdziemy takie oto zdanie. Ludzie mają sens wtedy, kiedy są blisko zwierząt. Więcej w zagadkowej niedzieli od 8 do 10. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Autopromocja.